इभ्यं कुलमाशान खादंतम विवक्षे तगंहोवाच नेतो अन्ये विद्यन्ते यत् क्षये म इव उपनिहिता इति सह इभ्यं कुलमाशान खादंतम विवक्षे। वह घूमने लगा, वे कुछ खाने पीने के चक्कर में ढूंढ रहा है, इतने में उसने क्या देखा, एक इभ्य वही है महत ले लो चाहे ईश्वर उस जाति वाला आदमी खा रहा था। क्या करता, कुलमाशन खादन था कुछ माश तो उड़द, जो उड़द होता है वो भी कीड़े वीड़े पड़ के आधे सड़े गले, उसी को बेचारा फुला उलू करके किसी तरह से खा पी रहा था। खादन तम उसी से भिक्षा दे ही कहकर भिक्षा मांगने लगा भिक्षे। तम उन्होंने देखा ये तो भाई देख रहे तो लगता है कि सर्वोत्कृष्ट ब्राह्मण जैसे दिख रहे महान तेजस्वी है। हाँ, इसलिए उसको देखकर घबरा गया वो, महा हम कैसे दे दे, हम तो नीच जात का आदमी, हम तो आपको भिक्षा देने के अधिकारी नहीं। और उसे भी झूठा खा रहा था ना, वो झूठा हो रखा है वो। इसे नहीं तो अन्य विद्यम दे, उसने कहा महाराज इससे अलग मेरे पास कुछ भी नहीं है, यही है लास्ट कोटा, इसे कुछ खा चुका हूँ मैं, आधा से ऊपर खा चुका, झूठा बचा है ये, इससे अतिरिक्त मेरे पास कुछ नहीं। ये जो ये राशि देख रहे हो, चय कद राशि को, जो यह राशि देख रहे हो इससे अतिरिक्त मेरे पास और कुछ भी नहीं, अतः मैं अपने लिए यह जो निहित कर लिया हुआ राशि है इससे अतिरिक्त कुछ भी मेरे पास नहीं है, सब कुछ इस पात्र में ही मई में उपनीता, और सब कुछ इस पात्र में मैं अपने लिए निहित कर दिया है, इसलिए अब मैं क्या करूं, आपके मांग को मैं पूरा नहीं कर सकता, इसलिए आप आगे जाइए। नहीं तो अगर जाके मिलेगा भटक जाट जाए, मरते मरते जीते बड़ा मुश्किल, अब ये भी छूट जाए तो कहां से मर जी मिले, कैसे जिंदे रहेंगे हम, तो कहने यही दे दो जूठा ही खा लेंगे, हम नीच जात वाले का जूठा भी खा लेंगे, प्राण रक्षा के लिए। यह आप धर्म की विलक्षणता यहाँ पर है, फिर वो कहेगा ठीक है जब जूठा कर दे पानी भी पी लीजिए, ना पानी जूठा है, अरे भाई ये बड़ा जूठा नहीं था क्या, अरे जूठा था लेकिन प्राण रक्षा के लिए तो लेना ठीक है, अब इसको खाने की भी इतनी सामर्थ्य तो आ गया, हम आगे जाके कहीं थोड़ा दूरी में पानी स्वच्छ ले सकता हूँ, इसलिए जो है जूठा पानी पियो कोई जरूरी नहीं है, इसलिए उसे नहीं लिया। देखिए प्राण रक्षार्थ आप जब भिक्षा नियम को उल्लंघन करके भी ग्रहण कर सकते सिद्ध किया है, यानी एक बार प्राण रक्षित हो जाए उसके बाद दोबारा उसको उसी व्यक्ति से या किसी भी अन्य से जो अनदनीय वस्तुओं को अपानीय वस्तुओं को ग्रहण नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद देखो खा सो गया, अब उस लड़की को सर दे दी पत्नी को, जो थोड़ा खा करके उसने कहा भाई प्राण रक्षा के लिए जितने उधर खा लिया वो जरूरी पूरा खाऊ जूठा, उसने ये भी सोचा थोड़ी पत्री भी खा लेगी, बच्ची है वो भूखी होगी होगी, लेकिन उसको आस पड़ोस में से कहीं से मिल गया था वो खा चुकी थी पहले, इसे उसे पति का दिया उस वस्तु को ऐसे ही रख दिया, दूसरा इन सवेरे फिर भूख सताया, इस तरह से इस पीछे ज्ञान भी हो गया अमुक जगह राजा ये कर रहा है वहां जाने लगता हूं, फिर वो कहता रहे कोई कुछ दे देता तो मैं वहां तक पहुंच जाता, कहती बस ये ही ले लीजिए जो कल का बचा हुआ है, अरे तुमने खाया नहीं, तुम्हें खा चीज इसलिए रख दिया था, अभी को पत्ता सुरक्षित किया उसने लालची होकर नहीं, अरे पत्ते दे दिए तो खा लेते नहीं, नहीं मेरी भी प्राण रक्षा हो चुकी है मैं क्यों उसको खाऊंगा, हो सकता कल पतिदेव को जरूरत पड़ जाए, इसलिए उसको सुरक्षित कर दिया, पतिव्रता धर्म यहाँ प्रकाशित। तो स्व प्राण की रक्षा के अत्यधिक पति के प्राण की रक्षा महत्वपूर्ण है, इसलिए उसने देखा कि जो अपने जब इतना ही बहुत है मेरी प्राण रक्षा तो हो चुका जो आसपड़ जो भी मिल गया है उसी से ही, फिर पेट भरने तक इसको भी खा लो कोई जरूरी नहीं था, इसलिए उसने वैसे ही रख दिया कि हो सकता है कल जरूरत पड़ जाए पति की प्राण रक्षा है, ये पति पतिव्रता धर्म भी यहाँ ज्ञापित हुआ, दो धर्म वास्तव में प्राण जा रहा हो तो कर सकता है, कि बीमारी के कारण से बीमारी को दूर करने के चक्कर में नहीं, जब मौत आ ही जा रहा है उसमें लेना ही पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं बीमार का भी मरणावस्था आई है क्या, या मरना प्रग्राण शब्द इसलिए विशेष नहीं हुआ है। मान लो मेरे को डायबिटीज है, दृष्टा मालूम है हमारे में ये इसी शरीर में डायबिटीज है या नहीं है। और ये मालूम है कि डायबिटीज सबको मार डालने वाला चीज, मौत होने तक ये छोड़ने वाला नहीं है, बिना मौत का इसका इलाज है नहीं। मौत हुआ तो रोग भी दूर हो गया, उसे भी दूर होने वाला नहीं, ये मालूम है। लेकिन डॉक्टर क्या कहते हैं, प्याज लहसुन खाओ तुम ठीक रहोगे। नाम कहते नहीं, जिस दिन मरणावस्था आ जाए ना उस समय यदि जीने की इच्छा जग जाए तब प्याज लहसुन खाएंगे, बचाएगा तो बचाएगा, नहीं तो नहीं जाएंगे। इस समय तो पढ़ा रहे, इतना समर्थ है, बैठे हैं, चार घंटा का बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी हो रही है। तो क्यों अभी यदि भी मर, ये रोग मरण को देने वाला है, इन अभी मरण अवस्था आया नहीं, अभी वो आपत धर्म पालन करने की जरूरत नहीं है, वो स्थिति आ जाए देखा जाए। मुंह में मछली बैठा देंगे, दमा हो गया मुंह मछली डाल आते हैं ना, वो हैदराबादी मछली तो वो भी ले लेंगे, क्या देखा जो मर तारक है, मैं श्वास फूल रहा है, डॉक्टर मुंह डाल रहा है, तो डालने तो क्या करोगे, तो एक उपाधि दूसरे उपाधि में स्वाहा हो गया, अन्नम जीव जीव से अन्नम भवती, उसे वो विदार्थ लाओ, उसमें क्या दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं। यदि यदि रक्षा हो रही है तो रक्षा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। यदि रक्षा नहीं, वही आपत्ति में यही होता है, रक्षा हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। उसे जिंदा रह गया 24 घंटे के लिए, फिर थोड़ा सा किया उससे वहां तक पहुंच भी गया एक ही मंडप तक, ये तो यहाँ दृष्टांत दे रहे हैं। इसलिए प्रद्राण का विशेषण बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषण है, उस स्थिति के लिए हाँ, जो वास्तविक जीवन रक्षक चीज है वो रक्षा करेगा, नहीं करेगा तुम्हारे प्रारंभ कर्म, जाना ही तो जाओ, मौत तो आनी ही है, चाहे उसको खाओ ना खाओ, एक ना एक दिन तो आना ही था। यदि जीवन रक्षक है, आपत्काल में मरणावस्था में दीजिए, जीवन की रक्षा हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं, कोई आपत्ति। यदि यावत पर्यंत शरीर में सामर्थ्य है वो मरण अवस्था आई नहीं है, तावत पर्यंत अपने धर्म का पालन करना ही चाहिए, स्वधर्म पालन करना चाहिए, स्वधर्म धर्म श्रेष्ठ कहा है वही सही होता है। अच्छा भाषा, सो अन्नार्थम अटन, अन्नार्थम अटन, अरे मंत्र में नहीं कहा, समझना चाहिए, अन्न के लिए वो घूम रहा था। इभ्यम कुलमाशान कुत्सितान माशान खादंतम वैभ्य, जिसका अर्थ पहले कह चुके हैं, हाथी के योग्य गांव में रहने वाले अथवा हाथियों के स्वामी भूता हुआ व्यक्ति या हाथियों का आरोहण कर चलाने वाला व्यक्ति जो भी हो, वह खा रहा था कुल माशान मतलब कुत्सितान माशान, एदा मादा सड़ा गला कुत्सित माश थे, कार पढ़ाई है कहाँ से अच्छी चीज मिलेगी, जो भी है सड़ा गला वही खाना पड़ेगा उस समय तो। खादंतम भक्ष्यंतम यदृच्छया उपलभ्य, अगर वो भी जानकर नहीं, यदृच्छया उपलभ्य, ओ भटक रहा था इतने में हो, यदृच्छा से भगवान की इच्छा से ऐसे सामना आमना सामना हो गया, दूसरा ब्राह्मण आदि ऐसे खाता हुआ नहीं मिला, इसको मिला हो नीच जाति का, इसलिए यदृच्छया भाषिकार जोड़ रहे हैं। यही क्यों आप धर्म को समझाने के लिए, अरे दूसरे ब्राह्मण की जूठा खा लिए कह दो ना, विगोत्री ब्राह्मण सगोत्री नहीं, ये खा सकते थे आप, इन श्रुति से क्यों करिए, आप धर्म का पालन करने के लिए उसमें भी यदृच्छा प्राप्ति को प्रकट करना है। यदृच्छे उपलब्ध विभिक्षे याचितवान, उसे उपलब्ध होने पर उसने भिक्षा मांगी, तम उशस्ति महोवाचा, उस उशस्ति के प्रति उसी भी ने कहा, नहीं तो अस्मत मया पक्ष महाराज उच्च राश है कुल माशा अन्य न विद्यन्ते, नहीं तो इत्यादि इतना कर कर दिया, अस्मत मया पक्ष महाराज मेरे तरह भक्षण किए जरा मे है ना, वहां पर मे को मया अर्थ कर दिया, मया प्रत्यक्ष माना मेरे तरह भक्षण किए जाने वाले इनसे उच्छिष्ट राशि है, तो वे क्या है ये झूठा है ये राशि कुलमाशा, इनसे अन्य न विद्यन्ते, इनसे भिन्न कोई कुलमाश भी नहीं है, समाश कहा से आना, ये राशो यत अभ्य है, यहाँ पर प्रतिभा को नहीं समझिए, यत्य कव्य प्रयोग किया जा रहा है, निपात खेत में प्रकट कर रहा है, क्या करो इसके अलावा मेरे पास इस राशि में जो है इसके अलावा एक दाना अलग नहीं है। यद्या खेदावाचक निपात मात्र है यदि अव्यय बहुवचनांतम अनधिकार बोल चुके हैं अव्यय बहुवचन प्रगले ले लो उसको। अच्छा चाहिए मैंने राजा और टिप्पण नंबर वास्तव मूल मंत्र में टिप्पण चय के ऊपर एक दे दिया वो गलत है और टिप्पण यह होना चाहिए राशो के ऊपर चय पदार्थ माह राशो विधि है ना इसे लगता है वो टिप्पण यह होना चाहिए जहाँ राशो छपा है भाष्य में टिप्पण होना चाहिए इन मंत्र में एक नंबर दे दिया उन्होंने गलत है। मैं मैंने ममा उपनिहिता प्रक्षिप्ता इमे भाजने इस बर्तन में जो प्रक्षिप्त मेरे द्वारा इनके अलावा और कुछ बचा है नहीं अन्य है नहीं इसलिए किं करोमी इत्युक्ता प्रत्युवाच वशिष्ठिः ही उसने मैं क्या करूं ऐसे जब उसने कहा तब वशिष्ठ चाकरण जवाब दे रहा है एतेषा मे देही होवाच तानस्मै प्रददौ हंत अनुपानमित्युच्छिष्टं वै मे पीतगंस्यति होवाच उसने कहा एतेषा मे देही बस इन्हीं को मुझे दे दो भाई ठीक है महाराज दे लो आपकी मर्जी अब आपका मर्जी हमने तो बता दिया अब हमें पाप नहीं लगेगा मना करने वाले कोई ले तो क्या दो उनका दोस्त थोड़ी लेकिन उसने साथ में क्या कहा तान अस्मे प्रदतो उस शक्ति के लिए वो सारी चीजें दे दिया फिर कहा हंत भो सुनिए जी ये भी ले जाइए साथ में क्या अनुपानम ये जल है थोड़ा अनुपान है इसके साथ ये भी ले लीजिए और कहता उच्चिष्टम में पीतम ज्यादा अरे ये पी लूंगा तो मैं उच्चिष्ट झूठा पीने वाला हो जाऊंगा आप लगेगा मेरे को इति होवाच आगे की बात आएगा आगे एतेषाम एतान इत्यर्थः या एतेषाम कह दिया षष्ठी लेकिन अर्थ लेना एतान एव मे देहि इनको ही मुझे दे दो मे मह्यम देहि इति होवाच तान सेभ्यो उनको जो है ना भाई पिने अस्मै उषस्ते प्रददौ उस उषस्ति के लिए प्रदत्तवान इत्यर्थः उसने दे दिया अनुपानियम समीपस्थम उदकम अनुपानी से समीपस्थ जल को ही देना हंदा ग्रहण अनुपानम इत्युक्ता प्रत्युवाच उसने कहा जी इसे भी आप ले लीजिएगा जो है क्या है ये अनुपान को भी ग्रहण कीजिए ऐसे उसने कहा तो जवाब में उसने क्या कहा उषस्ति ने उच्चिष्टम वै मे मम इदम उदकम पीतम स्यात् यदि मैंने जल पी लिया फिर तो मैंने मान झूठा वस्तु को खाने के बराबर दोष लग जाएगा यदि इत्युक्तवंतम प्रतिवाच इतरा तब उसने भी उल्टा बोलने लगा महाराज कैसी विचित्र माया है आपकी है ऐसा चित्र लीला कर रहे हो एक झूठा को खा रहे हो और वो झूठा ही नहीं और दूसरी चीज पीने की बात आई तो वो झूठा हो गया आपके लिए ऐसे कैसा बात है न स्विद्येते प्रचिष्ठा इति न वा अजीविष्याम इमान अखादन्निति होवाच कामो म उदपानमिति स्वित्य विदर्क में महाराज क्या येते नौप उच्चिष्ठा अरे ये उड़द जो थे ये क्या उच्चिष्ट नहीं थे ये जल ही उच्चिष्ट हो गया क्या तब कहता है भाई ऐसा है यदि मैं ईमान अखादन इनको न खाते हुए रहूं न खाऊं तो वायम न जीविष्यामा अजीविष्यामा मैं जीवित ही नहीं रह पाऊंगा। और इसको खाने के बाद जब थोड़े प्राण में सामर्थ्य आ जाएगा कामों में उधर पान इच्छा पर कहीं अन्यत्र से भी हम शुद्ध जल को पी सकते हैं उच्चिष्ट जल पीने की जरूरत नहीं। किन्न स्विद्येते कुलमाशा उच्चिष्ठा क्या ये जो कुलमास है ये वो उच्चिष्ट नहीं है क्या इत्युक्ते आहा उषस्ति ही ऐसे कहा जाने पर उस उषस्ति ने जवाब में कहा नवा अजीविष्यम न जीविष्यामि इत्यर्थः मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा यदि इमान कुलमासान अखादन अभक्षयन् निति होवाच इनको न खाते हुए मैं तो जीवित ही नहीं रह पाऊंगा। काम मन इच्छा तो मैं ममा उदक पानम लभ्यते इच्छा पूर्वक मेरे को तो जल प्राप्ति हो ही सकती है प्राण सुरक्षित हो ही गया जाऊंगा अन्यत्र जाके पानी पी लूंगा मैं अतश्चेताम अवस्थाम प्राप्तस्य एताम अवस्थाम प्राप्तस्य विद्या धर्म यशोवतः स्वात्व परोपकार समर्थस्य एतदपि कर्म करवतो नागस्पर्शेति विप्राय। आ गया लेकिन तब भी अधिकार किसको है? ऐसे आपद धर्म पालन करने का भी अधिकार किसको होता है? आम आदमी को नहीं है। तब भी हर कोई व्यक्ति आपद धर्म पालन नहीं कर सकता जिसके विद्या धर्म यशो वधा विशेषण दे रहे भाषण का। वशिष्ठ चक्रण क्या था? महान उपासना का ज्ञानवान पुरुष था, विद्यावान था, धर्मशील था, इसलिए धर्म का भी पूर्ण ज्ञान है। जो जल नहीं पिया उसने, दूसरा कोई होता जल भी मिलेगा लालच में, पानी मिल रहा है तो ये भी पी लो, वो भी पी लो, वो भी खाओ, वो भी खाओ, कहते रहे लो, अरे मिल रहा है तो बटोर लो, माल क्या दिक्कत है, सब जाओ होते लालची लो। नहीं नहीं, धर्म परायण पक्का है इसलिए वो जल को नहीं लिया है। विद्यावान भी है, धर्मवान है और यशोवान भी है। ये कैसे ज्ञापन हुआ? क्योंकि आगे राजा बोलेगा, अरे मैं तो बहुत ढूंढा, आपको पता लगाया, आप आपके गांव तक आदमी को भेजा, लेकिन पता चला आपके गांव में अकाल पड़ने से आप वहां से पता नहीं कहां चले गए हैं, चारों दिशाओं में दौड़ाया आदमियों को, आप मिले नहीं, इसे मजबूरी मैंने अन्य ऋतुओं को वर्ण किया हूं, अविद्वान ऋतुओं को मैंने वर्ण किया हूं। ऐसे जब कहता है उसे ज्ञापन होता है कि विशिष्ट का यश पूरी दुनिया में फैला हुआ था, इनके बराबर कर्मकांड के अंदर उद्गाता बनने योग्य कोई था ही नहीं उस क्षेत्र में, प्रदेश में इतनी उसकी प्रसिद्धि थी। तो विद्यावान भी है, धर्मवान भी है, यशोवान भी है। ऐसे व्यक्ति को यदि एकदम अवस्था, यदि वह इस अवस्था को प्राप्त किया है तो वो भी मनमाने नहीं कर सकता। इस अवस्था में एतादृश पुरुष ही स्वात्व परोपकार समर्थस्य, जो कि स्वात्व उपकार भी कर सकता है, परोपकार करने भी समर्थ है, अर्थात स्व कल्याण पर कल्याण करने में जो समर्थ पुरुष होता है वही कर्म कुर्वतो नाग एतदपि कर्म। एतादृश कर्मों को करने के बावजूद भी, माने उच्चिष्ट भक्षण रूप निंदित कर्म करने के बावजूद भी नाग स्पर्शता है, प्रय पाप का स्पर्श हो नहीं सकता है। तस्या भी जीवितम प्रति उपायांतरे अजुगुप्सिते सती जुगुप्सितम एतत् कर्म दोषाय भवति। आगे ना, तस्या भी यदि आपकी बात प्रश्न विचार जीवितम सती उपायांतरे, जो दूसरा उपायांतर भी है कोई जरूरी नहीं है यही खाएं तभी होगा। डॉक्टर लोग कह देते हैं मांस खाओ अंडा खाओ, अरे उसके भी मांस के बराबर से भी ज्यादा बड़ा ताकतवर हमारे पास है चीजें, जो मांस के अंदर प्रोटीन है विटामिन वगैरह है, जो अंडे में प्रोटीन विटामिन वगैरह है, उससे भी उत्कृष्ट पदार्थ आयुर्वेद से रसायन बना सकते हैं, उससे भी चमत्कारी रसायन बन सकते हैं, तो उन रसायनों को क्यों वाले? जो जीवित तो हो ना, मरणासन तो हो ना, ये मजबूर इसके मुंह में ठोस देगा खा लेंगे हम, उस अवस्था की बात अलग है, वो आईसीयू में रखा है हमको बेहोश में पड़े कुछ भी डाल दे उसमें क्या दिक्कत है? छोटे महाराज जी बार बार ये कहते रहे भाई बहुत बोला रहोगा ने अस्पताल ले चलो एक्चुअली अस्पताल चले गए महादेव सब ठीक है शरीर जिंदा है सत्संग हो रहा है ध्यान भजन चल रहा है क्या कोई इधर उधर भाग रहा शरीर में तो बीमारी चलती रहती है। जब बेहोश हो गए तब कार में डाल के दिल्ली, दिल्ली में होश आने के एक हफ्ता लगा वहां पर होश आने में, उसके बाद देखे कहाँ है हम महादेव, अच्छा ये दिल्ली शहर है, अच्छा दिल्ली बोलते हैं इसको, ठीक है ऋषिकेश से कितना दूर है? गंगा जी से आप 200 किलोमीटर दूर है। अरे महादेव कब जल्दी पहुंचेंगे हम गंगा जी के किनारे? भाव कैसे था? मतलब वो निष्ठा इंपॉर्टेंट है, जब तक होश में है जीवित है साधना चल रही है आपका जो जीवन चल रहा है क्या जरूरत थी इधर उधर भटकने, काम चलाओ देखी जाएगी। फिर हम गए ब्रह्मचारी बोलते चलो केरल ठीक कर देंगे हाथ, हम गए अभी रह लेते देखा जाएगा, जब हाथ लटक जाए तब देखी जाएगी, लटकी जाए तब क्या करेंगे तब देखा जाएगा। तो ये कहते हैं यहाँ पर भी देखो कि भाई ऐसे मत करो, हाँ जब तक जीवन चल रहा है तस्यापि जीवितम प्रति उपायांतरे अजुगुप्सिते सति अनिंदित उपायांतर विद्यमान है, क्यों जुगुप्सित उपाय में जाऊंगा मैं? जुगुप्सितम वेतत कर्म दोषाय भवति, तब ये जुगुप्सित कर्म क्या होता? दोषाय भवति, तब वो पाप देता। ज्ञानावल्लेप्येन कुर्वतो नरकपात स्यादेव, इति अभिप्राय आ गया। जो लोग आजकल करते हैं, हम तो ब्रह्म ज्ञानी, हमें क्या फर्क पड़ने वाला, कोई पाप नहीं लगता, चार बच्चा पैदा करें क्या दिखा किसी की भी सब। ऐसे जो उल्टा पलटा लोग जो है ना कत भाष्य करके देखो, जो ज्ञान रूपी अवलेप के माध्यम से बहानाबाजी करते हुए जो गलत कर्म करेगा, निंदित कर्म करेगा, नरकपात सादेव इति प्राय, नरकपात निश्चित रूप से उसकी होगी, कोई संशय नहीं। प्रद्राण का शब्द श्रवणान, आगे ना वही शब्द प्रद्राण की विशेषण स्वातिशेषान जाया आजहार सा अग्र एव सुभिक्षा बभूव तानधिगृह्य निदधौ। सह बहुशक्ति ने मुर्दा में से कुछ हिस्से को खा करके शेष अपनी आटकी पत्नी जो थी उसके लिए ले गया। सा अग्र एव सुभिक्षा बभूव, देर बाद ही उनके आने से पूर्व ही पर्याप्त अन्न प्राप्त कर चुकी थी, इसलिए उसने खाए नहीं। तान प्रतिक्रिया निदधौ, लेकिन पति का अनादर न हो इसलिए जो उसने पति के हाथ से उसको लिया और जो है सुरक्षित रख दिया। भाष्कर कहते हैं सखा दिवा तान मनने कुलमाशान सी खा करके अतिशेषान अतिशिष्टान जो बचा हुआ चीज था उससे जाया ही कारुण्या आजहार, अपने पत्नी के लिए बाष्कार जोड़ते हैं कारुण्या, स्वयं का पेट भरना नहीं है, इच्छा मिल गया तो खा के ले लिया कदम, और पत्नी भूखी पड़ी है कोई चिंता ही नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए कहते कारुण्या आजहार, उसके प्रति भी चिंता है, इसलिए बड़ी करुणा करते उन्होंने उसके लिए ले गए। साठ की अग्रयोग कुलमास प्राप्ति है स्विच्छा शोभर विच्छा लब्धान्ना इत्येतत् भूव संवृत्ता। इन वाटिकी जो थी पहले से ही अग्रेव उन कुलमाशों को प्राप्त करने से पूर्व में ही स्विच्छा मैंने शोभन विच्छा सुंदर अनु प्राप्त कर चुकी, लब्धान्ना लब्ध अन वाली हो गई थी, इत्येतत् भूव ऐसा हो गया था संवृत्ता आसीत। तथापि स्त्री स्वभाव्या स्त्री का स्वभाव अरवज्ञाया पति का अनादर न हो इसलिए तान कुलमाशान पत्रस्तात प्रतिक्रिया उन कुलमाशों को पति के हाथ से लेकर के निर्दव निक्षिप्तवदी अन्यत्र के सुरक्षित रख दी। सह प्रातः संज्ञान वाच यद वदान्नस्य लभेमहि लभेमहि धनमात्रा गंगराजा असौ यच्छदे समा सर्वी आर्द्रणीत ही। उपासना का फल जब कितना है कि इतना बड़ी उपासना की ज्ञानवान पुरुष था उसको निकट भविष्य में होने वाली सारी बात मालूम है। भगत सह प्रातः संज्ञान वाच प्रातः काल निद्रा त्यागने के अनंतर ही उसने कहा, ऐसे कहने लगा जैसे कि पत्री को सुनाई दे, कि उसे भी अंदर से बाहर हो गया कि पत्नी पहले खा चुकी रखी हुई, इसको उसको सुनाते हुए क्या कहता है वाचा यद बता न सिले वही, अरे यदि मैं थोड़ा बहुत अन्न प्राप्त कर लेता तो क्या होता लवे वही धन मात्रा, निश्चित में कुछ न कुछ धन तो अवश्य ही आज का दिन प्राप्त कर लेता। कैसे प्राप्त कर लेते? राजा सुरक्षित है, जो इस क्षेत्र का राजा याग कर रहा है। सर्वा सर्वे आर्तिज्य विनीता दी, वह मुझे सकल आर्तिज्य कर्म के लिए वरण कर लेगा, अतः मुझे धन प्राप्त हो जाए, और जब इतनी अन्न की जरूरत है ताकि कुछ पाके यहाँ से उसी मंडक तक पहुंच सके, उतने शक्ति सामर्थ्य प्राप्त करने योग्य थोड़ा बहुत अन्न मिल जाए तो धन आदि प्राप्त हो ही जगह आगे सुव्यवस्थित ढंग से परिवार चल जाएगा, जीवन चल सकता है। तो ऐसा उसने जो है संकेत रूप में कथन कर दिया, उसको सुन करके पत्नी भी कहे कि भाई हम तो कल कल खा चुके थे पहले से रखा है, इसी को लीजिए। तो अगले मंत्र में आएगा स तस्या कर्म, स तस्या कर्म जानन, आ गया ना, भाष्यकार आगे जो होने वाली घटना उसके आधार पर भाष्यकार बोल रहे हैं। पत्नी के द्वारा किए गए उस कर्म को जानते हुए स्वभाव शक्ति प्रातः उषा काले संज्ञाना शेन निद्राम व प्रत्यजन प्रातः मैंने उषा काल में ही संज्ञाना शयन लेटा हुआ था उसे बैठ गया समझो या निद्रा को त्याग कर त्यागते हुए वाच पत्निया शुण्वत त्याग इन्हें आपने बढ़वाया नहीं मन में मन क्या इतना धीरे अपने आप बोल रहा हूँ ऐसी बात नहीं पत्नी को सुनाते हुए बोला इतना जोर से बोला ताकि जो है पास में रहने वाली पत्नी को सुनाई दे यदि यद कर दिया यदि बताई थी चिद्यमानो खेत पर बता कह रहा है यहाँ पर अन्य सस्तोकम लभे मही थोड़ा सस्तोकम ने किंचित अभी अन्नम लभे मही तद भुक्ता जलाप कर लेता तो उसे खा करके अन्नम समर्थो गत्वा अन्न के माध्यम से सामर्थ्यवान होकर के लभे मही धन मात्रा सबसे से अल्पम धन से अल्पम लभे मही और यहाँ से जा करके मैं थोड़ा बहुत धन प्राप्त कर लूंगा तो अस्माकम जीवन भविष्यति से जो है पति पत्र का जीवन आराम से चल जाएगा धन लाभ च कारण धन लाभ कैसे हो जाएगा कितने दिनों से तुम भटके जा रहे हो भूखे और जो है तुम थोड़ा मिल जाता तो फिर तुम कहीं जाओगे मिल जाएगा पैसा भी मिल जाएगा तो नौकरी लग जाए तो महीने बर्बाद मिलता है तनखा और यहाँ तो कह रहे तुरंत मिल जाएगा किस आधार पर बोल रहे कारण राजा सो नाति दूर स्थान अच्छा इसे ज्ञापन होता है कि अति दूर में नहीं है अभी नजदीक वाले गांव में पहुंच चुके हुए इसलिए कहते हैं ना अति दूर स्थान अच्छते राजा सो इस क्षेत्र का जो राजा है यहाँ से अति दूर स्थान में नहीं है नजदीक में ही याग करने जा रहा है यक्षते कैसा हो गया आत्मपद यजमान आत्मपदम राजा यजमान है वो अपने उसी के लिए बोल रहे हैं इस राह पर करना अनुचित नहीं है साचा राजा मामने माम पात्र उपलब्ध वो जो राजा है मुझे पात्र को उपलब्ध करके सर्वे अर्पित कर्म ही नृत्य कर्म प्रयोजनाया जो सकल अर्पित नृत्य कर्मों के द्वारा नृत्य कर्म का रूपी जो प्रयोजन के लिए ही मुझे अवश्य ही वर्ण कर लेंगे एवं उक्तवंतम प्रति जाय वाचा जब ऐसा कहने लगा कहता हूँ उसके प्रति पत्नी कहने लगी तम जायो वाच हंत पतम एव कुलमाशा खादित्वा अमुम यज्ञम विदुतम ए याय तम वशस्तिम प्रति उस वशस्ति पतिदेव के प्रति जाया पत्नी हाटकी ने कहा क्या कहा हे पते हे स्वामिन इम एव कुलमाशा बस आपके लिए उड़द ही विद्यमान है इस समय में तो तान खादित्वा इसे उन्हें ही आप खा लीजिए खा करके क्या करो कभी हम यज्ञ आयो राजा के उस विस्तृत यज्ञ में आप जो है चले जाइएगा जा करके कार्य कीजिए। अच्छा उसी तरह उसने भी उसे खा करके चला गया और यज्ञ का विस्तार करने लगा हंत ग्रहण हे पद इम एव ये मध्यस्ते विनिक्षिप्ता कुलमाशी हे स्वामी ये जो है न जिन जिन्हें आप कल मेरे हाथों में प्रदान किए थे वे ही कुलमाश इस समय और भी उपलब्ध है इनको ही आप जो है ग्रहण करें तान खादित्वा अमुम यज्ञम राज्य विदितम विस्तार इदम प्रत्येक भिर के आया उन्हें खा करके उसने क्या किया उस यज्ञ को जो राजा के विस्तार पर किया जा रहा है उस यज्ञ को पृथ्वी के द्वारा किए जा रहे उस यज्ञ को उसका जो और संपादन करने के लिए यज्ञ में चला गया तब तो गात्री आस्तावे स्तोषमाणान उपोपविवेश स प्रस्तोतरम उवाच तत्रा वहाँ यज्ञ में जाने के बाद देखा गया वह इसका तो जगह ही नहीं वर्ण कार्यक्रम हो चुका है यज्ञ में वर्ण का कार्यक्रम हो चुका है और ऋतिक लोग अपने अपने जगह पर बैठ के काम करना का चालू कर चुके हैं जैसे होता है ना खेल वगैरह में, टीम सिलेक्ट हो गया, टॉस भी हो गया, फील्ड में आ गए तो अपने जगह खड़े हैं, काम चालू हो गया, क्या करे उस स्थिति में। अब लेट से पहुंच जाओ, खिलाड़ी को कहां से मौका मिलेगा, किसी भी टीम में जगह नहीं मिलता है। वैसे यहाँ पर भी हो गया, लेट से पहुंचे, इनको तो अवसर ही नहीं, सब वरण हो चुके हैं, सब अपने अपने जगह बैठ गए, जिस ऋतु को जहाँ बैठना है अपना अपना कर्म कर रहे हैं। देखा अब तो प्रस्तोता उद्गान कर्म करने वाला है, तो उसके पास जाकर के बैठ गए। आस्ताव कहते हैं प्रस्तोता गण के शुद्धि करने योग्य स्थान, क्या स्थान से लक्षित क्या होगा, सिर्फ वह काल भी। प्रस्तोता जब गान करने लगता है जिस स्थान में हो खड़े होकर के, उस स्थान पर भी जाकर के बैठ उसी के पास खड़े। शुद्धि करने वाले सुदगाताओं के समीप जाकर बैठ गया, तो प्रस्तोता वाचा उस प्रस्तोता से उन्होंने कहने लगा, क्या कहे आगे बताएं। तत्र च तत्रा वहां जाकर के उसने देखा कि सब कार्यक्रम तो आरंभ हो चुका है, इसलिए उद्गात्री मैंने उद्गात्री पुरुषान आगत्य, उद्गात्री पुरुषात्र तीन होता है, उद्गाता आपको छोड़ करके उसी जो छेड़े हैं वो तीन लोग हैं, प्रस्तोता प्रतिहर्ता और सुब्रह्मण्य, ये तीन नाम, प्रस्तोता प्रतिहर्ता और सुब्रह्मण्य, वे लोग जहां बैठते हैं उनके बगल में बैठा, साक्षात उद्गात के बगल में नहीं गया पहले, मुख्य तो ज्यादा ज्ञान वाला होता है, उसके तो असिस्टेंट ही छेड़े लोग है, ये तो केवल गायन करने में साथ में देने वाले हैं ना, ये तो साथ गाने वाले लोग हैं, साथ गाने वालों को इतना ज्ञान नहीं होता है, इतना मुख्य गायक को होता है, यही होता है ना, मुख्य गायक तो अपना राग सब कुछ सम्यक है उसका, और बाकी तो ना करके जोड़ने वाले होते हैं, तो इसलिए जो है उनको इतना है नहीं, इसलिए उनको पकड़ा, देखा कि यदि ये पक्के हैं तो भाई इन लोगों का गुरु हो तो मेन पुरुष तो पक्का होगा ही, अनुमान हो जाएगा ना, जब ये छोटे लोग भी उपासना वो जानते हैं फिर उसका तो कहना ही क्या, उसका तो जरूर जानता हो, इसे वहीं से ये निवृत्त हो जाता, अतएव जान कर इसने जो है उद्गात पुरुष वर्ग में आया, उद्गाता के पास नहीं गया, प्रस्तुता प्रत्यर्था और सुब्रह्मण्य उनके पास जाकर के बैठ गया। कब वो भी आगत्य वहां आकर के स्तुवंती अस्मिन इति आस्था, आगत्य स्तुवंती अस्मिन इति आस्था, जिस स्थान में पहुंच करके वो अवस्थि करने वाले होते हैं उस स्थान का नाम आस्था है, अर्थात वह पहुंच चुके हैं आस्था उस स्थान पर पहुंच चुके हैं वालों, इसका मतलब है अब शाम गान शुरू होने वाला ही है, वो अब उनका हमेशा बैठने का जगह लगे, वहां से आकर के वो एक दूसरी जगह खड़े होते हैं, वहां से वो स्तुति करने लगते हैं, उस जगह का नाम आस्था है, मतलब आस्था रूपी स्थान में जब पंडित लोग आ गए इसका तो अब गान शुरू होने वाला है, ये पक्का हो गया। जैसे होता है ना कार्यक्रमों में भी यही, तो अनेक प्रकार के कार्यक्रम होना तो सब अपने जो बैठे हुए रहते हैं, अब एक बार कार्यक्रम घोषणा होता है तो क्या होता है, जो जा बैठे वहीं से थोड़ी जाएगा, वो आएगा स्टेज पर, वो अपना गाएगा अपना चला जाएगा, फिर दूसरा है जिसका नाम पुकार वो आता है, क्रम से आ रहा है जा रहा है अरे जा रहे, ऐसे होता कि नहीं कार्यक्रम, उसी पर वो अपना बैठने का जगह इनका अलग है, उद्घाटन स्थान जो है उपसद वो अलग जगह रहेगा, वहां से ये लोग आस्था नामक स्थान पे आ रहे हैं, वह आगे का मतलब है अब सामगान शुरू होगा, अर्थ स्थान संरक्षित सामगान का काल भी है, इसे तो उसका स्थान पे पहुंच गए हैं आस्था वे, इसने आगे छोड़ दिया स्तोषमानान प्रवेश, स्तुति करते हुए अर्थात आरंभ करते हुए हैं, उसी स्थिति में ये जा करके उपोपवेश समीप उपविष्ट स्तेषाम उन लोगों के नजदीक पे बैठ गए, बैठ के क्या करना था उसे, उपविश्य सह प्रस्तोतारम्भवाच, बैठ करके वो प्रस्तोतासीन वृत्तों को कहा, क्या कहा, प्रस्तोतरिया देवता प्रस्ताव मनवायत्ता ताम चित अविद्वान प्रस्तुष्यसी मूर्धाति विपदिष्यति, प्रस्तोतर, हे प्रस्तोतः सुनो, प्रस्ताव मनवायत्ता या देवता, जिस शाम की तुम प्रस्ताव करने जा रहे हो उस प्रस्ताव में अनुगत जो देवता है उस देवता को जाने बिना, कामचित अविद्वान उसको जाने बिना ही यदि तुम प्रस्तुष्यसी प्रस्ताव भी कर्म को संपादन करोगे, मेरे जैसे अज्ञाता के सामने में ऐसा करोगे तो मूर्धाति प्रतिशती, तुम्हारा गर्दन कट के गिर जाएगा। अगर विद्वान के सामने में अविद्वान के लिए कोई कर्म करना है तो विद्वान के सहमति को प्राप्त किए बिना नहीं करना चाहिए। यही करता है वह विद्वान अपना हानि भी कर लेता है और यजमान का तो हानि होगा ही, इसमें कुछ ये यहाँ पर संकेत कर दिया है। विदुषो अग्रे तद अनुज्ञाम अलब्ध तम अवज्ञाय कर्म क्रोध अपराध इति गमयति। इस मंत्र से ज्ञापन हो रहा है, अपना टिप्पण है कि विद्वान के सामने उसकी अनुमति को लाभ की बिना, अर्थात उसके अनादर करके भी कोई कर्म कर देता है वह स्वयं का नाश, बहुत बड़ा अपराध है। अतएव जो ऋत्विक के अंदर रखे हुआ अपराध है, अकेल ऋत्विक का नाश नहीं यजमान को भी नष्ट कर देने वाला होता है। अतएव यहाँ इन्होंने कहा है भाई तुम लोग पहचान नहीं रहे हो हम कौन है क्या है, इसलिए जो है हम एक विद्वान हैं और हमारे सामने तुम गायन कर रहे हो और यदि देवता को जाने बिना गायन करोगे इसमें सर्वस्व हानि होगी। तब पोषक मौन हो जाता है, अभी उस शक्ति को मालूम हो गया हो सारा टीम जो है केवल वैदिक कर्मानुरूप मंत्रों का ज्ञाता है, इसमें नहीं तो उपासनाओं की ज्ञाता नहीं। जहाँ एक मौन हो गया फिर अगले को पकड़े, फिर मुख्य को एक पकड़ ले, दो चेला तीन चेलों में से दो को पकड़ा फिर अंत में सीधा मुख्य उद्गाता को पकड़ लेगा। जब तीनों ही मौन हो गए तो समझ गए इसका मतलब पूरा कर्मकांड केवल कर्म है, उपासना रहित हो रहा है और अविद्वत ऋतिक लोग यहाँ पर कर्मकांड करा रहे हैं। तो इसी पर यहाँ पर बोल की बात करते कि हे प्रस्तोतः यदि आमंत्रित, क्यों आमंत्रित किया है, संबोधन क्यों किया, अभिमुखीकरण आया उसकी ओर अभिमुख करने के लिए, क्योंकि वो तो अपना कर्म के लिए धड़बड़ हो तो और रुकना तो है नहीं एक सेकंड के लिए भी, तो टीम ऐसा बना हुआ रहता है अपना खटाखट कर काम आपस में, इसने पूरा किया उसने दूसरा चालू कर देगा, कहीं कहीं दो दो एक साथ करनी होती है, बिल्कुल संकेत ऐसा रहता है धड़पट होते रहता है, कभी आप वैदिक कर्म देखे नहीं है इसलिए पता नहीं चलता है। वैदिक कर्म है तो बहुत ही सख्त होना पड़ता है, एक शब्द फालतू वहां को हिंदी हिंदी बोलने का प्रश्न ही नहीं, संस्कृत में भी दूसरा शब्द नहीं बोल सकते एक ही मंडप के अंदर, कुछ बात हो तो एक मंडप बाहर आना पड़ता है, एक दूसरे कुछ बात बोलना भी है, उस यज्ञ मंडप के अंदर कोई कुछ नहीं बोल सकता, कर्म के उच्चारण संबंधी मंत्र के अलावा एक दूसरे को क्या संकेत करेगा, कैसे करेगा, इधर से उधर ले जाओ उधर इधर लाओ, आंखों से सारा खेल या अंगुलियों से बता सकता है, जवान खोलना नहीं, केवल कर्म संबंधी मंत्रोच्चारण के अलावा और कुछ नहीं कर सकता, स्ट्रिक्ट होता है और एक सेकंड की भी लेट नहीं होती। हमने देखा बड़ा गजब है, जो एक नेल्लूर से आया था आंध्र प्रदेश में सोमयाज्ञ थे यहाँ हरिद्वार में, उससे पहले तमिलनाडु से आए थे मदुरई के पास के लोग थे, वो जब काशी में सोमयाज्ञ हुआ था दोनों को देखा बहुत ही गजब, एक भी दर उधर होते नहीं, बहुत ही अच्छा जितना भीड़ रहे किसी का ये नहीं की पंडितों की नजर भीड़ के ऊपर चला जाए, यदि इधर उधर देखूंगा तो सर काम बिगड़ेगा, यहाँ अब बिल्कुल सतर्क रहते, जाने पता है अभी अब काफी समय का लिए तो फिर अपना किनारे बैठ जाते रिलैक्स में, बहुत ही सिस्टमेटिक काम होता है। इधर समय था नहीं, वो तो अपना काम चालू कर रहा है, इसलिए अभिमुख करने के लिए संबोधन करना आवश्यक, अतः उसने अपने और अभिमुख करने के लिए संबोधन किया, फिर बोला जब उसने अभिमुख हो गया तब कहने लगा या देवता प्रस्ताव प्रस्ताव भक्ति अनुगता अन्वायत्ता पांच देवता प्रस्ताव भक्ति अविद्वान सन प्रस्तोष विदुषो मम समीपे। मुझ विद्वान के समीप के रहते हुए प्रस्ताव में प्रस्ताव भक्ति प्रस्ताव के अवयवों में अनुगत अनुवायता मैंने अनुगता या देवता जो देवता है ताम चित देवता प्रस्ताव भक्ति है उस प्रस्ताव के अंदर विद्यमान अनुगत उस देवता को अविद्वान से न जानते हुए प्रस्तोषी प्रस्तावित कर दोगे मुझ विद्वान के समीप के रहते हुए भी तत् परोक्ष विच्छेद विपते तत् परोक्ष विच्छेद विपते तस्य मृदा कर्म मात्र विदा मन अधिकार ही वो कर्म नहीं चाहिए। यहाँ पर विद्विषो मम सभी भी क्यों ले रहे था भाष्कर उसके लिए तर्क दे रहे हैं वितरिक मुख से बोल रहे हैं। यदि मान लो विद्वान के परोक्ष में भी मुर्दा का विपतन हो जाता अर्थात हानि होती फिर तो केवल मंत्र आदि का कर्म मात्र का क्या था उनका कर्म में अधिकार ही नहीं रह जाता। लेकिन कर्म कर रहे इसे ज्ञापन होता है कि परोक्ष में भी केवल कर्म किया जाए तो उसमें कोई दोष नहीं होता। और एक ही केवल कर्म का फल ये होगा कि श्रायण मार्ग से जाएंगे और आ जाएगा यजमान उस स्वर्ग आदि फल मिलेगा और लौटेगा। अल्प फल भले हो लेकिन अफल नहीं हो सकता कर्म विफल नहीं व्यर्थ नहीं जाएगा निष्फल नहीं जाएगा। इसलिए कहते हैं कि तत् परोक्ष पीछे विपत्ति यदि विद्वान ये परोक्ष में भी सरकट के गिर जाना आदि रूपी दोष होता फिर वह कर्म मात्र विदा मानित कार्य वह कर्म निश्चय कर्म में कर्म मात्र वेताओं को अधिकार ही नहीं होता। तच्च अनिष्टम अविदुषम विकर्म दर्शना लेकिन यह बात अत्यंत अनिष्ठ है ऐसा हम विचार सिद्धांत नहीं स्वीकार कर सकते। क्यों? क्योंकि जो है अविदुषम विकर्म दर्शनात् अविद्वानों के द्वारा भी केवल कर्म करता हुआ इसी प्रकरण में आप देख ही रहे हैं। इतना ही नहीं दक्षिण मार्ग श्रेष्ठ यदि केवल कर्म होता नहीं संसार में उपासना रहित होकर के तो दक्षिणायन मार्ग का जो कथन है श्रुति स्मृतियों में निरर्थक हो जाता। इसलिए मानना होगा कि विद्वान के सामने में ऐसा करता है तो दोष है और विद्वान नहीं कोई वहां पर तो उसे कोई आपत्ति नहीं। जैसा भी करे जैसा भी कर्म करेगा उसके अंदर उसको फल भी मिलेगा। इसलिए कर्म अनधिकार है ऐसी बात नहीं है। अनधिकार है चार विदुषाम उत्तर एवं एक मार्ग श्रीयता क्योंकि यदि अविद्वानों को अधिकार ही नहीं होता अविद्वान का मतलब उपासना का ज्ञान अभाव वाले लोगों को यदि कर्म में अधिकार ही नहीं होता केवल एकमात्र उत्तरायण मार्ग का ही श्रवण होना चाहिए दक्षिणायन मार्ग श्रवण ही नहीं होना चाहिए था। न स्मार्तम नीति दक्षिण पंथा पूर्व पक्षी कहता है महाराज वो दक्षिणायन मार्ग स्मार्त कर्मियों के लिए श्रौत कर्मी के लिए नहीं श्रौत केवल कर्मी हो तो भी उत्तरायण मार्ग में जाएगा वो दक्षिणायन मार्ग स्मार्त कर्मियों के लिए है ऐसे ही कोई व्यवस्था देना चाहता है तब सिद्धांत न यज्ञ दान नित्य श्रुते तथोक्त मया यहाँ पर भी है इसी प्रकरण में एक ग्यारह में अभी नौवां पढ़ रहे हो ग्यारहवें में कहेगा तथोक्त मया यदि मैं ऐसा कह दिया होता तेरा गर्दन कट के गिर जाता ये क्यों कह रहा इससे ज्ञापन होता है इति च विशेषणात् इन विशेषणों से ज्ञापित हो रहा है विशेष श्रवणादित्य विशेष विशेष कथन को देखते हुए विद्वत समक्षम एव कर्मणे निधिकारो न सर्वत्र अग्निहोत्र स्मार्त कर्मादिशो कर्म अध्ययनादिशु अग्निहोत्र स्मार्त कर्म अध्ययन आदियों में भी उसका अधिकार नहीं कह सकते। इसलिए विद्वत समक्ष में कर्मणे अधिकारो इसलिए विद्वत समक्ष ही विद्वान के सामने में ही समीप में उपस्थित रहते हुए ही कर्म अधिकार माननी चाहिए। सर्वत्र अग्निहोत्र स्मार्त कर्म अध्ययन आदियों में उसका अधिकार अनधिकार नहीं मानना चाहिए। अनुज्ञा तत्र दर्शना ये जगह जगह पर ही देखने को मिलता है अनुज्ञा लिया गया अनुमति लिया जा रहा है वही ज्ञापन करता है। यदि मान लो उस समय आपको ज्ञान नहीं है और विद्वान से ज्ञान लेने का भी समय नहीं ऐसा गंभीर मामला है या तो सूक्ष्म बात है उसे की अनुमति ले लो बस उन्होंने अनुमति दे दिया उतने से ही उस कर्म की न्यूनता दूर हो जाता है क्योंकि वो उसके ध्यान करेंगे वो उपासना करेंगे वो उस दोष को दूर करेंगे उनके कर्तव्य है ना, फिर जब अनुमति दिए हैं उस दोषानुसंधान उन्हें करना पड़ता है। वो अगर कर चिंतन करेंगे, किसी चीज पर चिंतन करेंगे, उसी चीज का ध्यान कर देंगे जिस चीज को करना चाहिए, वो नहीं जान रहा है, वो अपना मंत्र बोलते रहेगा, ये अपना ध्यान कर लेंगे, अनुमति दे रखी है, तुम चिंता करो, आगे बढ़ो, बाकी मैं तो संभाल रहा हूँ पीछे से। जैसे भगवान ने कहा अर्जुन को, तुम चलो अपना काम चालू कर, बाकी हम देख रहे हैं। कभी तो रथ को 4 इंच नीचे कर देते हैं, कभी तो ऊपर उठा देते हैं, और उसको तो जी बचाए रख रहे हैं, नहीं तो खत्म ही हो गया था बेचारा, करण के बाण से मर जाना चाहिए था, और उसे 4 इंच उसको नीचे कर दिया, ताकि क्यों उसकी जो मुकुट गिर गया वो तो बच गया, संभाल रखे नहीं पीछे से। उसी प्रकार यहाँ पर भी होता है, वो विद्वान जो अनुमति दे दिया है वो पीछे से संभालेगा, जो भी दोष हो सकता अपने आप अनुसंधान, पहले भी एक बार आया था ना अनुसंधान करने की तरीका, कोई प्रावपास कर देने मात्र से ही वो सारा दोष दूर हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि तत्समक्ष ही केवल कर्म में अधिकार माननी चाहिए, सर्वत्र ग्रह स्मार्थ कर्म अध्ययन आदि में अधिकार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अनुज्ञा तत्र तत्र दर्शनार्थ उसमें हेतु दे दिया। भगवंत विदिशाणी ऐसे बोलेंगे ना, यहाँ पर भी हम उसको आपसे ही जानना चाहते हैं, हर पर्याय में आएगा, आप ही हमें वो देवता बता दीजिए, और थोड़ी सी बात इसे तुरंत बता दिया, अब मान लो लंबी चौड़ी बात होती तो वो कहे तो भाई आप कर्म करो बाकी हम देखेंगे, याद भी रहता है बोलना देवता का नाम ले लेनी और कुछ तो बताना नहीं, बाकी सब तो जानते ही है, देवता का स्वरूप वगैरह जानते हैं, सूर्य क्या है, प्राण क्या है, सब तो जानते हैं, तो इस बस उन्हें इतना ही मालूम नहीं कि इसका यही देवता है, बस ये संबंध नहीं मालूम, ऐसे देवताओं को कौन नहीं जानते, सब कर्मकांडी तो देवताओं को आज सूर्य आदि को जानते हैं, लेकिन किसका कौन देवता वो संबंध अभाव है, वो संबंध मात्र बोध कराना ही है। इसलिए यहाँ पर बार बार देखेंगे भगवंत हम विशाल इत्यादि राजा के द्वारा जो है स्वीकार स्वीय कर्म के लिए जब स्वीकार कर लिया गया था उसको, तब उन्होंने अनुमति प्राप्त किया है, कर्मात्र विधाम अप्यधिकार सिद्ध कर्मणी थी, इसलिए कर्मात्र वेत्ताओं को भी कर्म अधिकार सिद्ध देवा से हो गया, मुर्दा तेव दिशा इत्यादि तो पूर्वत था।